شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنا مانين مزوري كتك مسألة يواتك في علم sasa utaficha kwanza kitu ambacho wewe huna. Tunatakiwa tutafute ilmu alafu tufanye nashri ya ilmu, kwa sababu katika fadhila kubwa na sadaka kubwa kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mtu kufanya nashri ya ilmu au ilmun yuntafa'u bihi, katika mambo matatu makubwa kabisa ya ilmu ambayo hupatwa manufaa kwa ilmu hiyo. Yani ilmu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu wakanufaika nayo, wakamjua mula wao, wakajua namna ya kumwabudu mula wao, wakajua ahkam za dini, halali na haram, kwamba hii ni halali na hii ni haram, wakaweza kubainikiwa na mushtabihat, sababu kuna umurun mushtabihat, kuna mambo mengi yenye kutatiza ambayo la yaalamuha kathiru minan nas, watu wengi hawayajui. Kwa watu watakiwa wafanye nashri ya ilmu, wabainishiwe kwamba hii ni haki na hii ni batil, kinyume na ulama wa ahlul kitabi ya yahudi wa nasara yaktumuna alhaq كذلك يلبسون الحق بالباطل يلبسون الناس. فك الله سبحانه وتعالى كما بأهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. كنين من تشانغانيا حق نباطل يعني من تتزواتك وحق نباطل كياسي ماتهم تؤديكم هيني حق وباطل كنا واتوا نيشنا من أيوه bwana nini hukumu ya jambo hili, hii kamari nini hukumu yake? Anatoa maelezo marefu huko, atazunguka huko huko huko mpaka mwisho. Sasa hii ni haki au ni halali au haram? Mtu hajui, anakuweka njia panda hivi, alafu utaangalia wewe mwenyewe. Sasa watu wa kitabu maulama wao walikuwa wao katika hali hiyo, wanawatatiza watu baina haki na batil, alafu walikuwa wanaificha. Kwa nini basi mnaficha? Watakutumuna alhaqa wa antum ta'alamun, na mnaificha haki na hali ya kuwa nyinyi mnajua. Kwa nini mnafanya namna hiyo? Na ndio maana pia Allah subhanahu wa ta'ala akawa anawatahariza kunasema laula yanhahum rabbaniyun an qawlihim al-ithma wa aklihim as-suht labisa ma kanu yasna'un. Basi wale rabbaniyun si wangi wakataza hawa? Ule kusema kwao maneno ya madhambi, wangi wakataza jamaa zao? Na kula kwao haramu ni uovu mno wa yale waliokuwa wanayatenda, ni maovu kabisa, kwa sababu walikuwa hawabainishi haki. Sasa alim almuhiq addai ila Allah taala atalibul ilm, talibul ilm anapokuwa anaijua haki alafu akaifanya nashri ya haki bila kuificha, akasema kile anachokijua, anatengeneza jambo kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, anajitengenezea nafasi kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko yule anayetoa sadaka kwa mamilioni ya pesa. Kazi utakayoifanya wewe ya kuwasafishia watu njia, ya kuongoza watu na kuwatanabaisha wenye kughafilika na kuwawekea wazi wenye kutatizwa, ukaonyesha kwamba hii ni batil, huyu hajazungumza haki, kundi hili sio la sawa, njia ya haki ndio hii, ukapambana katika hilo, unatengeneza jambo kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, jambo kubwa sana, sio jambo dogo. Sasa hilo haliji ila kwa ilmu, lakini kuna watu kazi yao ni kufikisha. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anasema وهذا قد ابتلي به طوائف من المنتسبين إلى العلم فإنهم تارة يكتمون العلم بخلا به وكراهة أن ينال غيرهم من الفضل ما نالوه. أنا سمع ما جنبه هيلي لكم في شعيل مهيلي wamepewa mtihani kwa hilo, ubtuliya bihi, wamepewa mtihani, wameonjwa kwa hilo. Tawaifu min almuntasibina ila alilm, makundi ya watu wenye kujinasibisha na ilmu wamepewa mtihani na jambo hilo. Kuna watu wengi wanajinasibisha na ilmu lakini wamepewa mtihani wa kuificha ilmu. Fa innahum taratan yaktumuna alilma bukhlan bihi, kwa hakika wao mara nyingine wanaificha elimu kwa ajili ya kuifanyia ubakhili, au la ubakhili, nikimfundisha huyu atajua huyu, kwa anaifanyia bakhili ile elimu. Wa karahatan ayanala ghayruhum min alfadli ma nalu, na kwa ajili ya kuchukia kupata watu wengine wasiokuwa wao kupata katika fadhila walizozipata wao. Huyu mimi nikimfundisha sawa sawa, huyu akajua huyu, huyu akishajua atakuwa kama mimi huyu, au atanipita huyu. Kwa hiyo akija kumsomesha amdanganya tu hivi juu juu, basi vitu vingine anaficha. Kuna watu wana tabia hizo, wajinasibisha na ilmu, tabia mbaya kabisa, kwamba huyu utamsomesha kila kitu alafu atakuwa mwerevu kesho. Huyu akishajua huyu atarudi kwao huko, atakuwa mwerevu huyu, itakuwa ni sharafu kwa watu wake. Kwa hiyo wakarahatan ayanala ghayruhum min alfadli ma naluhu, na kwa ajili ya kuchukia wengine wasiokuwa wao kupata katika fadhili zile walizo kile walichokipata wao. Na mara nyingine wanafanya hivyo kwa ajili ya kutaka badali kutoka kwake, uongozi au mali. Kwa hiyo anaona kwamba akidhihirisha utapungua ule uongozi wake na ukubwa wake, na mingine mfano kama haya. Alhamdulillah, jambo hili kwa sasa katika miji ya Ahli Sunna au katika halakati za Ahli Sunna hulipati. Zamani katika miji hii hii, wewe utaulizwa kutoka wapi, wewe kabila gani, utasomesha kidogo lakini utalima wewe mpaka utakoma. Utaambiwa ndio adabu, ana adabu kweli kweli. Kwa hiyo utapata elimu kwa njia ya adabu, kwa sababu umemtumikia shekhe wako, walima tu wewe kila siku shamba, kila siku shamba. Ukija hapa utasomeshwa babu yako, ende zako. Watoto wao na jamaa zao wasomeshwa vitabu vikubwa vikubwa vikubwa vikubwa vya elimu. Wewe ulikotoka huko, ukija hapa kila siku kafue koti, kafue kanzu, fua kilemba, wewe kafagie huko, wewe kalime kule, wewe watumwa tu. Na waona kwamba huku kutumwa ni haki, sio kusoma. Hatusemi kwamba watu wasitumwe katika kutafuta elimu, lakini kuna watu walikusudia kufanya hivyo, kwamba huyu nimpotezee wakati wake, huyu akalime huyu au afanye kazi tu huyu eh? Alafu katika hilo sisi tutatia nguvu hapo kwamba lazima mtumikie bwana shekhe wako. Alafu wale watu wao wale wa karibu sasa wanaosomesha saa nane za usiku, saa saba za usiku, alfajiri, wanaosomesha vitabu vikubwa vikubwa vya elimu na fununi mbalimbali za maarifa, tutasomeshwa fani mbalimbali. Tunaona watu wao wanasonga mbele, wale wapate kuwa mabwana, nyinyi mpate kuwa watwana. Aina hii ya watu walikuweko, baadhi ya mashaikh walilipiga vita hili, wakaona elimu ni mirathi ya wote, atakaye asomeshwe. Wakapigwa vita wao waliokuwa na msimamo huu, wakapigwa vita. Kwa nini wanawafungilia elimu watu wote mpaka watwana eh? Sasa jambo la ajabu ni kwamba sasa hivi elimu imefunguliwa kwa watu wote, hao watu wote wenyewe hawataki kusoma. Elimu imefunguliwa kwa watu wote, kwamba atakaye asome. Jamani, fadhini, jamani, someni, someni. Yeye hataki, yeye anataka kazi tu, mimi nitume bwana. Sawa, ni adabu, lakini mbona usomi? Ndicho kilichokuleta hiki? Haya yote ni sawa, mwanafunzi atumiwe, mwanafunzi afanywe hivi, atumwe huku, atumwe kule, katika adabu, kwa sababu kuwatumikia wakubwa zake, walimu zake, wazazi wake, sawa, lakini lazima awe na nasibu ya kusoma. Na ilmu ni mirathi ya watu wote. Sasa mbona hamtaki kusoma? Mbona mwazembea? Sasa hii ni neema na hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe unapoichezea leo, watu katika baadhi ya nchi, Allah amejaalia baadhi ya nchi, hasa miji ya Kiislamu hasa biladu tauhid, Allah ahifadhi miji hii. Wamefungua milango kwa watu na wakiwasomesha bure, kafala yao katika kila jambo, kula kwao, kulala kwao, kusafiri kwao, kukaa kwao, kila kitu chao kiko juu yao, unawasimamia. Pamoja na hivyo kuna watu wasomi, yaani mtu atalipwa mukafaa, atapewa tiketi ya ndege, atapewa makazi ya kukaa, utakaa hapa, utalala hapa, utakula hiki, utasomeshwa hiki, yaani kila kitu khair imejaa na baraka. Wamefungua milango hiyo, kila kitu musahal na muyassar. Lakini pamoja na hivyo utamkuta hakuna laabu kama yeye, tutashangilia mpira, atakwenda huku, atazunguka madukani, hana cha maana anachokifanya, hakuna tarkizi katika masuala ya ilmu. Sasa unataka nini? Unataka nini sasa? Kitu gani unachokitafuta? Upoteza umri wako? Wacha kupoteza umri wako, wamaliza mali za Uislamu. Lau angekuja mtu mwingine nafasi yako angeitumia vizuri. Kutwa na simu, cheza na simu, kutwa zina kompyuta, unalipigia mwevu gani? Pigia zakarata kwenye kompyuta, wewe talibu ni ilmu? Au wewe kutwa kwenye YouTube, wewe tafuta soma kilichokuleta. Kuna baadhi ya maeneo ukenda kusoma, kila somo unalipia. Kuna watu wamekwenda kushakwenda Misri kwenda kusoma hapa, wamepita wangona Misri kusoma. Wataka kusoma nini? Ajurumia. Ajurumia dola 50. Yaani kama kiasi cha laki moja hivi na kitu. Unalipa dola 50 unasomeshwa ajurumia. Ah, nataka kusoma kitabu kingine kinafuata dola 100. Hakuna bure bure. Kwa hiyo wanafunzi wangapi? Ah, tuko wanafunzi kama 30. 100 100 100 100 100 100 atawasomesha, mkimaliza kitabu kingine mtapatana tena upya. Waulizeni. Lipa usomeshwe kitabu. Mataka hivyo? Kama wewe unataka kusoma gani? Ah, mimi nataka kusoma Sira Nurul Yaqin. Lete laki moja. Kusomesha mwanzo mpaka mwisho. Nini hukumu ya akhdhu al-ajr lil-ilm? Jaiz. Kuchukua ujira kwa ajili ya elimu ni kitu jaiz. Wanachuoni majuzisha katika mambo ambayo ni jaiz ni kuchukua ujira, eh? Ni kuchukua ujira wa elimu. Kuna mtu anatozwa hapa shilingi 10 kwamba lipa shilingi 10 hapa ili usome. Kuna mtu anatozwa bure kabisa. Kula as'alukum alayhi ajra. Sasa mbona hamtaki kusoma bure? Lakini leo umesomeshwa kitabu hiki, umemaliza, baada ya mwezi soma, hujui, waanza kubabaika. Sasa mtaka tuwatoze pesa ndio muone thamani ya kile kinachosomeshwa? Nasema hivi, waulizeni watu wote, ikhwa wote hapa ambao tayari walishika kitabu kwenda Misri. Hawa ndugu zetu Abu Abbas yuko hapa, hayuko hapa. Ulizeni kina Abu Abbas, kina Abu Ali, akhi nani, Abu Hafs, watu waulizeni wamepita Misri. Hakuna kitabu utasoma bure. Toa pesa tukusomeshe, kila mmoja alipe. Wewe hujalipa hela, toka nje. Na wewe hujalipa, toka nje. Sasa ilmu mtaka ifike huko, sasa muone kwamba ni ya thamani. Tujitahidi tusome ilmu. Katika miji yetu tumechelewa sana, shababu wengi bado wako nyuma katika jambo la ilmu. Tupambaneni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yansuranna Allahu man yansuru, wala yansuranna Allahu man yansuru. Hilo lijambo halina mushkil. Wallahu ghalibun ala amri, wallahu ghalibun ala amri. Sasa sisi tuwe ni junud katika, au jundu min junudi Allahi ta'ala, katika kuinusuru dini yake. Tujitoleeni hiki kidogo tunachokipata, tukisome tukawasomeshe wengine, kwani katika miji yetu watu wanahitajia hayo makubwa hivyo. Watu wataka usahihi uko wapi? Ilmu sahihi uko wapi? Kuna watu katika miji hawajui hata namna ya kujitoharisha, hawajui namna ya kuswali, hawajui aqida sahiha, hawajui kabisa, wala hawajui kusikia, pengine wasikia juu juu. Ile jambo la sawa waona kama ni fujo, hawajui usawa uko wapi. Wataka mtu makini katika jambo la ilmu akawafundishe. Na ushahidi ni huko ulikotoka. Ukiangalia familia yenu, ukijihesabu utakuta ni wachache sana wanaojua kuisoma Qur'ani wakaipatia. Wachache kabisa. Pengine wewe ni mmoja peke yake. Hao wengine wote hakuna kitu pengine. Au pengine ni wachache. Lakini wengine wote walibakia mababa, mababu, wajomba, maami na nani. Hamna kitu. Hakuna. Sasa tunahitajia kusoma ili vizazi vyetu na jamaa zetu tuwatoe katika ujinga huo. Tunuie kuondosha ujinga kwenye nafsi zetu na kuwaondoshea ujinga ndugu zetu. Tujitahidini katika jambo la ilmu. Tusilipuuze. Ni jambo kubwa lenye maana na fadhila kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nas'alullah al-mazida min fadli. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.